عبداللہ یعنی مراد خود آپ تھے. عبداللہ کا گھر شرک سے بے نیاز ہے. خود میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جاڑ پھوک تعویذات اور ڈورے دھاگے شرک ہیں. میں نے کہا یہ آپ کیسے فرماتے ہیں؟ میری آنکھ دکھ رہی تھی, میں فلاں یہودی کے پاس جایا کرتی تھی, وہ دم جھاڑا کرا دیتا تھا تو سکون ہو جاتا. آپ نے فرمایا تیری آنکھ میں شیطان چوکا مارا کرتا تھا اور اس کی پھونک سے وہ رک جاتا تھا. تجھے یہ کافی تھا کہ وہ کہتی جو رسول اللہ نے سکھایا ہے, یعنی اذھب البأس رب الناس اشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما, کہ اللہ اس پریشانی اور غم وغیرہ کو لے جائیے, اے لوگوں کے پروردگار شفا عطا کیجئے اور آپ ہی شفا عطا کرنے والے ہیں, آپ کی شفا کے علاوہ کسی اور کی شفا نہیں, ایسی شفا عطا فرمائیے جو بیماری کے اثر کو اپنے پیچھے نہ چھوڑے. مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہے, آپ نے فرمایا جو شخص ایسی کوئی چیز لٹکائے اللہ اس کا کام پورا نہ کرے, اور جو شخص اسے لٹکائے اللہ اسے لٹکا ہوا ہی رکھے. صحیح مسلم نے سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث قدسی میں ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمام شریکوں سے بے نیاز و بے پرواہ ہوں, جو شخص اپنے کسی کام میں میرا کوئی شریک ٹھہرائے میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں. مسند احمد نے سنن ابن ماجہ اور صحیح ابن حبان نیز معجم الکبیر میں ہے, رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن جب کہ اول آخر سب جمع ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی ندا کرے گا, یعنی ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ جس نے اپنے عمل میں شرک کیا ہے وہ اس کا ثواب اپنے شریک سے طلب کر لے, اللہ تعالیٰ تمام شرکا سے بڑھ کر شرک سے بے نیاز ہیں. مسند احمد میں ہے رسول اللہ نے فرمایا مجھے تم پر سب سے زیادہ ڈر چھوٹے شرک کا ہے. لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری یعنی دکھلاوا. قیامت کے دن لوگوں کو جزائے اعمال دی جائے گی, اس وقت اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ اے ریاکارو تم جاؤ اور جن کے دکھائے سنانے کے لیے تم نے عمل کیے تھے انہی سے اپنا اجر طلب کرو اور دیکھو کہ وہ دیتے ہیں یا نہیں. مسند احمد ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص کوئی بدشگونی لے کر اپنے کام سے لوٹ جائے وہ مشرک ہو گیا. صحابہ نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول پھر اس کا کفارہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا یہ کہنا اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک, یعنی اے اللہ بھلائیاں سب نیک شگون آپ ہی کے ہاتھ میں ہیں, آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور نیک شگونیوں والے آپ ہی ہیں. سنن ابی داؤد وغیرہ میں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیے جسے میں صبح شام اور سوتے وقت پڑھا کروں, تو رسول اللہ نے فرمایا یہ دعا پڑھو اللہم فاطر السماوات والارض, کہ اے اللہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے, عالم الغیب والشہادتی غیب اور شہادت کے جاننے والے, رب کل شیء وملیکہ ہر چیز کے پروردگار اور بادشاہ, اشہد ان لا الہ الا انت میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, اعوذ بک من شر نفسی میں اپنے نفس کی برائی سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں, ومن شر الشیطان وشرکہ اور شیطان کی برائی سے اور اس کے میرے معاملات میں شریک کار ہونے سے بھی آپ کی پناہ میں آتا ہوں. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ان مشرکوں کو اس بات کا خوف جاتا رہا کہ اگر منظور الہی ہو تو چاروں طرف سے عذاب الہی انہیں اس طرح آ گھیرے کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 45 میں فرمایا افأمن الذین مکروا السیئات, یعنی مکاریاں اور برائیاں کرنے والے کیا اس بات سے نڈر ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے یا ایسی جگہ سے عذاب لائے کہ انہیں شعور بھی نہ ہو یا انہیں لیٹتے بیٹھتے ہی پکڑ لے یا ہوشیار کر کے تھام لے؟ اللہ تعالیٰ کسی بات میں عاجز نہیں, یہ تو صرف اللہ کی رحمت و رعفت ہے کہ گناہ کریں اور پنپیں. اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 97-99 میں اللہ نے فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ بستیوں کے گنہگار اس بات سے بے کھٹکے ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس راتوں کو ان کے سوتے ہوئے ہی عذاب آ جائیں یا دن دہاڑے بلکہ ہنستے کھیلتے ہوئے عذاب آ دھمکیں. اللہ کے مکر سے بے خوف نہ ہونا چاہیے, ایسے لوگ سخت نقصان اٹھاتے ہیں.